podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Ja, det er stadigvæk kun mig, David Trads, der står i studiet, fordi min anden medvært, sædvanlig medvært, Mads Fuglede, fortsat opholder sig i USA. Det sidste, jeg har set til ham, var på Instagram, hvor han lagde et billede af sig selv med en alligator i hænderne og tilføjede teksten en nærdødsoplevelse. Men vi håber, at Mads er tilbage igen i næste uge, sådan så vi har både Mads og jeg her i studiet som værter. Men jeg er dog ikke, og heldigvis ikke alene i studiet, fordi jeg har også med mig en af vores mest benyttede gæster, nemlig den fremragende Niels Bjerre Poulsen fra Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Velkommen til, Niels. Tak skal du have. Niels, sådan en uge som den, vi lige har været igennem her, hvordan vil du egentlig karakterisere den for Donald Trump? Det har været en uge, der har været meget domineret af, hvad der foregik i Texas, af oversvømmelserne i Houston. Og det var vel en situation, som medierne lagde op til, at nu kom den første store krise, hvor præsidenten skulle optræde som den, der ligesom holdt sammen på trådene. Og Donald Trump var jo fuldstændig klar over det her ansvar. Han var klar over, at alle huskede George W. Bush og Katrina og billederne af en præsident, der ligesom var fraværende og sad i en flyver og kiggede ned på alle begivenhederne. Så han vidste godt, at han på en eller anden måde skulle til Texas. Og det ville også selvfølgelig være en test for det, der hedder FEMA, Federal Emergency Management. Der kan man vel sige, efter omstændighederne har både præsident Trump og FEMA især klaret den her opgave ret godt. Der har ikke været meget at udsætte på håndteringen. Der har selvfølgelig været ting sådan rent optisk, som kritikere har fokuseret på, om han nu var for meget optaget af sig selv, og om han i virkeligheden var der, hvor der var de største problemer, eller om han bare ligesom sad i et studie og så det på en tv-skærm. Men det synes jeg er mindre ting sammenlignet med, at det føderale beredskab fungerede faktisk efter hensigten, og Donald Trump gjorde ikke, hvad skal vi sige, skade på sit politiske liv ved at møde op i Texas. Og det skal vi tale meget mere om lidt senere i udsendelsen, altså hele håndteringen af det, der foregår i Texas og Louisiana, jo lige ved siden af. Vi skal også tale om den tilspidsede situation i Nordkorea, vi skal tale om indvandringssituationen i USA. Men lad os lige starte et helt andet sted, Niels, fordi en af mine favoritter sådan fra den amerikanske sangskat, det er altid Simon & Garfunkel. Og Sound of Silence, det er sådan en af dem, jeg rigtig godt kan lide. Men lad os lige prøve at høre den her, fordi det er et hit på de amerikanske virale medier i den forløbende uge. Det er fra noget, der hedder Parody Channel, og det er en sang, der minder meget, meget om den kendte Simon & Garfunkel-sang. Lad os lige høre lidt af den her. Hello darkness, my old friend. It's time for him to tweet again. But first he'll have to check in with Fox News, 'cause that's the only place he gets his blues. And that's how things get planted in his brain, where they remain. And it confounds the science. The problem is he's not alone. He tweets to people on his phone. Global warming is a giant hoax, perpetuated by the liberal folks. And he hires people that all think the same, that play his game. And it confounds the science. Niels, på en eller anden måde, så er den her sang jo et meget godt billede på, hvor splittet USA er i dag. Fordi hvis man ikke kan lide Donald Trump, og man står på ikke den yderste venstrefløj, men i virkeligheden den i hvert fald halvdel, der sådan ville have stemt på demokraterne, hvis der også var valg i dag, så kan man simpelthen ikke udholde manden. Og det, den her parodi på en Simon & Garfunkel-sang jo taler om, det er, at manden, han forstyrrer videnskaben. Han går ikke op i virkeligheden. Han tweeter hele tiden, og det eneste sted, han får sine oplysninger fra, er Fox News. Det er vel sådan et billede, der er meget typisk for USA lige nu. Ja, det må man sige. Vi har jo set, hvis vi kigger på præsidentens opbakning, så har vi jo to ting på en gang. Dels en jævnt faldende opbakning, som i øjeblikket i meningsmålingerne ligger et sted mellem 35% og 32%, alt efter hvor man kigger. Men den anden del af det billede er jo Donald Trump-tilhængere og republikanere generelt, som holder fast endnu ved præsidenten. Altså, der ligger hans meningsmålinger måske ikke lige så godt, som de gjorde lige ved hans tiltrædelse. Mm-hmm. Men de er ikke dårlige. De er så i måske 75%. Så hvis han samlet er et sted, hvor en tredjedel af befolkningen synes, han gør det udmærket eller okay, mm-hmm. og to tredjedel synes, han ikke gør det, så kan man sige, har han jo stadigvæk en kerne af ret entusiastiske tilhængere, som ikke lader sig sådan umiddelbart lede væk, uanset hvad han gør. Det er dog interessant, der har været en del sådan det, der hedder focus groups, mm-hmm. i den forløbende uge, hvor Donald Trump tilhængere og folk, der har stemt på Trump, bliver spurgt, hvordan de nu har det med det efter 8 måneder. Og sådan et gennemgående træk er, at mange af dem er meget utilfredse med hans tweets. De synes, han skulle lade være med at tweete. Og det er jo et paradoks, fordi samtidig mener Trump selv, at det ligesom er der, hvor han får lov til at være sig selv, at det er det, hans tilhængere kan lide. Det er det, der virkede under valgkampen, at han tordnede mod medierne og sagde, at medierne er fjender af den amerikanske befolkning, og det er fake news osv. Og der er ingen grund til at læse Washington Post eller se CNN, når man kan læse mine tweets. Mm. Og så synes det alligevel at være lige præcis det, der generer hans tilhængere i de her fokusgrupper allermest. De ville ønske, at han ville opføre sig lidt mere præsidentielt og holde op med at sende de her tweets. Når du siger præsidentielt, så er det interessant, fordi bare i dag, Niels, der har han så udsendt sådan nogle tweets, der, eller hen over weekenden i virkeligheden, fredag, lørdag, søndag, i forbindelse med oversvømmelserne nede i sydstaterne. Så han udsendt tweets, der sådan set ligner nogle tweets, som næsten præsident Obama kunne have sendt. Sådan nogle ordentlige præsidentielle nogen. Og så lige pludselig her i formiddag, så kommer der så en tweet, hvor han retweeter et billede af forsiden på Hillary Clintons bog, som altså hedder What Happened. Og så er der ved siden af en identisk forside, hvor der er et stort billede af Donald Trump, hvor der så står I Haven't. Altså hvor han sådan i scene sætter sig selv på bekostning af en anden. Og det er jo sådan det modsatte er at være præsidentiel. Det er jo det billede, vi har set også de sidste uger fra Charlottesville og frem, eller fra hans tale om at sende flere tropper til Afghanistan. At vi har næsten, når vi har fået sådan en Donald Trump, som var mere mainstream, og som holdt sig til sin teleprompter, læste op for den, og ofte med ting, som måske ville skuffe nogle af hans allermest ivrige tilhængere, som for eksempel beslutningen om at sende flere tropper til Afghanistan, så kommer der næste dag noget, som helt klart er rettet mod hans base, og som er meget vildere. Så nogen har talt om, at det var sådan Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Men det synes jeg egentlig er et forkert billede, fordi det folk har set de sidste uger er, at Dr. Jekyll er en Dr. Jekyll, som hans stab skriver taler til og får ham til at læse op. Og han virker tydeligvis ikke begejstret for at læse de der budskaber op. Han sagde direkte i sin Afghanistan-tale, at han måtte indrømme, det var meget imod det her. Men han kunne godt se, at det var anderledes, når man sad i Det Hvide Hus, end når man var på kampagnesporet, om jeg så må sige. Ja. Ikke? Og det billede har vi så set gentage sig. For eksempel hans benådning af Sheriff Arpaio i Arizona. Det rally han, eller valgmøde, han holder i Arizona, hvor det også, han ligesom slipper alle stopklodser ryger, og hvor man kan se hans stabschef Kelly stå i kulissen og ikke være særlig begejstret for, hvad han oplever der, fordi han ved, nu kommer der så et kæmpe oprydningsarbejde bagefter. Men det er en idé om, at han kan appellere til de her to meget forskellige publikum. Der er ligesom en del af hans vælgere, eller hvad skal man sige, mange republikanske vælgere, som hele tiden venter, nu bliver han præsidentiel, nu tager han det skridt fra at føre valgkamp, som han gjorde sidste år, til at være sådan en samlende figur, som man forventer af en præsident, en der møder op, når der er oversvømmelser i Texas, og en samlende figur. Og samtidig prøver han så at give basen det, som virkede for ham, og ligesom genopleve den valgkamp, han havde sidste år, hvor man raser mod Hillary Clinton, hvor man raser mod medierne, hvor man gør alle de ting, som han tænkte virkede for ham. Og det er sådan set også det, han gør i sine tweets. Hvis nu man siger, Niels, at Donald Trump, han er den ustyrlige, han er den impulsive, han er den, der pludselig siger, hvad der falder ham ind, så kan vi jo roligt sige, at hans modstander i valgkampen sidste år, Hillary Clinton, er det modsatte. Den meget kontrollerede, den meget gennemtænkte alt, hvad hun siger stort set. Ikke? Hun udkommer med sin bog, som vi lige var inde på lige før. What happened? Altså, hvad skete der? Den udkommer ikke før i en gang onsdag, torsdag i næste uge igen. Men når den bog udkommer, så vil det være, har hun selv sagt på forhånd, et tidspunkt, hvor hun endelig, fordi hun ikke stiller op til noget sådan, kan slippe tøjlerne, rent faktisk kan fortælle, hvad der skete. Vi har kun fået meget lidt at vide på forhånd om, hvad den bog handler om. Tror du virkelig, når du nu kender og har fulgt Hillary Clinton i alle de mange år, at det virkelig vil blive sådan en ærlig bog, hvor hun lægger frem, at her begik jeg fejl, og her skete det og det? Jeg ved det ikke. Der er jo et citat, som har været ude sådan som forskræb, og som hun selv læste op også, hvor hun sagde, at under valgkampen, hun var frygtelig bange for at svigte alle sine tilhængere, og det gjorde jeg. Jeg svigtede dem, og det er blevet set som sådan et tegn på, at måske kommer der sådan en form for selvransagelse i den bog, at den er anderledes end de bøger, hun har skrevet, hvor hun jo i princippet har været præsidentkandidat de sidste 30 år, ikke? Og hvor alle bøger ligesom skulle arbejde, hjælpe hende hen mod det mål. Så det er da muligt, at der kommer en større selvransagelse. Det kommer jo også ovenpå selvfølgelig en masse skuffede tilhængere, men også en fornemmelse hos mange af, at hun placerede ansvaret for valgnederlaget alle andre steder end hos sig selv. Ikke? Ja. Der kom en bog om Hillarys kampagne, som også talte om, at hendes stab var dysfunktionel. Shattered. Ikke? Som, at hun overså ting, at det var altså bare den taktiske fejl, hun overhovedet ikke førte valgkamp i Wisconsin. Mange af de ting, der er i den bog, var jo sådan et svar på Hillarys forklaringer, som gik på, at det var FBI-chefen James Comey, der kostede hende sejren, eller kampagneapparat, hun overtog fra Obama-lejren, var i virkeligheden ikke så godt, som man forestillede sig, eller andre ting undervejs, e-mail-sagen, som medierne blev ved at blæse op. Og det havde hun jo sådan set ikke uret i. Men folk ville gerne høre hende ligesom gribe, eller se hende, eller hvad det er, man gør, gribe i egen barm og sige, jeg var måske heller ikke så god en kandidat, som de fleste havde forestillet sig, jeg ville være, eller som jeg selv havde forestillet mig. Bogen den udkommer den 12. i 9. Allerede den 12. i 9. der kan man altså stille sig op, hvis man nu er i New York på Union Square i den store Barnes & Nobles boghandel, der ligger der, og få en signeret autograf af Hillary Clintons bog. Jeg gætter på, at der bliver en meget, meget lang kø. Men man kan også vente et par dage, og så kan man gå til en såkaldt reading, altså hvor Hillary Clinton læser noget op for bogen, fortæller noget om bogen, og det gør hun rundt omkring i store amerikanske og kanadiske byer, starten i Washington D.C. allerede den 14. Og der kan du komme ind, Niels, hvis du har råd. Fordi der er stor kritik af, hvad det koster at komme ind. Hvis du gerne vil sidde på forreste række og få det, man kalder VIP Platinum Treatment, så kan du altså sidde på en af de to første rækker. Du kan få taget et billede sammen med Hillary Clinton, og du kan få en dedikeret bog, som hun altså skriver dit navn i. Og det koster så 15.000 kroner at sidde der, hvis du vil det, Niels. Du kan også godt sidde på de billigste rækker, langt væk, for det her det foregår i meget store sale, hvor du altså kan få en plads for 500 kroner. Og det genrejser selvfølgelig lige med det samme debatten om, at Hillary Clinton er en del af en eller anden fjern elite, der overhovedet ikke forstår, hvor almindelige amerikanere er, og nu vil hun så rave penge til sig igen, som der står i de højorienterede amerikanske medier i de her dage. Hvorfor bliver hun ved med sådan noget? Hun vil vel gerne have penge. Altså man kan sige sig selv, at det jo ikke usædvanligt, at tidligere præsidenter, tidligere præsidentkandidater skriver erindringer og får kæmpe forskud. Altså både Barack og Michelle Obama har jo også kontrakter på bøger, som kommer på et tidspunkt, hvor de også har fået astronomiske forskud. Men det er selvfølgelig, det ribber op i nogle sår, ikke? Fordi det, Donald Trump og hans højre hånd under valgkampen, Steve Bannon, forstod, det var jo at tegne et billede af Hillary Clinton som indbegrebet af eliten. De brugte jo blandt andet de taler, hun havde holdt for Goldman Sachs og tjent store penge på, ikke? Det er jo selvfølgelig skæbnesironi, at i øjeblikket arbejder der så 6 højtstående medarbejdere fra Goldman Sachs i Trump-regeringen, ikke? Men i de sidste faser af valgkampen, der var det jo virkelig om noget, den der idé om Wall Street og Hillary som senator for Wall Street. Hun havde jo en fortid som senator for staten New York og dermed også for Wall Street. Det billede, der blev tegnet af, hvordan politikere som Hillary Clinton var sådan i ledtog med finanseliten, var jo stærkt i Trump-kampagnen. Og derfor kan man sige, ja, nu er hun måske lige glad, hvis hun ikke stiller op igen, så tager hun pengene og græder hele vejen til banken. Men det er jo rigtigt, at det præcis var det billede, det lykkedes at tegne. Og samtidig blev det selvfølgelig et frikort for Donald Trump, som bare én gang behøvede at sige undervejs, han synes rige skulle, som ham, skulle betale lidt mere i skat. Ikke? Jo. Og det, så var det ligesom det, så var han blåstemplet som populist. Ikke? I dag i New York Times, der har man så en artikel om, hvem er det egentlig, der allerede på nuværende tidspunkt, altså 3,5 år før, lidt mindre end 3,5 år før næste valg, skal køres i stilling som demokraternes præsidentkandidat. For efter at Hillary ikke blev valgt, som de jo alle sammen havde troet, hun ville blive, så var det jo ret tydeligt, at der stod ikke sådan en nummer 2 eller nummer 3 parat. Og nogle af de navne, de nævner i New York Times i dag, det er sådan de sædvanlige. Det er Bernie Sanders, der jo er ved at være en ældre herre især til næste valg. Det er Elizabeth Warren, senatoren fra Massachusetts, meget populær på især venstrefløjen i Demokraternes Parti, så er det faktisk den tidligere vicepræsident Joe Biden, som også er en ældre herre. Og så nævnes også Californiens ene af der Californiens senatorer, Harris, også som muligheder. Men Niels, det er vel noget tidligt for det første at tale om navnene, og vi har vel stadigvæk at gøre med et demokratisk parti, der slet ikke rigtig har fundet ud af, hvad det var, der skete. What happened? Ja. Det synes jeg er rigtigt at sige. Man kan måske sige, at under valgkampen så vi jo, de udfordrere Hillary havde i primærvalgene var ret svage kandidater. Og det er vel rimeligt at sige, som du også antyder, at der er ligesom en hel generation, der mangler kandidater. Der er nogle unge, lovende kandidater. Og så selvfølgelig en kandidat som Joe Biden, som et eller andet sted står tilbage som en, der kunne måske have gjort det bedre. Det er jo altid nemt at være bagklog, og folk siger, hvad nu hvis det havde været Bernie Sanders, eller hvad nu hvis det havde været Joe Biden, som jo ikke forsøgte sig i 2016, men især på grund af tabet af sin søn, der døde, ikke kunne overskue. Det var hans sådan, officielle begrundelse for ikke at overhovedet forsøge at vinde præsidentposten. Men der er også andre, der siger, at dels har det demokratiske parti måske ikke helt bearbejdet, hvad det er præcis, det vil appellere til vælgerne med. Og på sin vis handlede striden, hvis man kan kalde det, mellem de progressive Bernie Sanders-tilhængere og Hillary Clinton-fløjen om, hvad står partiet egentlig for? Og nogen vil sige, før vi overhovedet taler om kandidater, så bliver vi nødt til at tænke det. Og i virkeligheden er vi både blevet hjulpet, siger de her demokrater, vi er både blevet hjulpet og sænket af Donald Trump, fordi det er ligesom nemmere at hægte sig på anti-Donald Trump-vognen, end det er virkelig at skulle gå igennem den der selvransagelse, som det vil være at finde ud af. Hvad er det så, vi kan tilbyde vælgerne? Hvorfor var der tidligere demokratiske vælgere i gamle industristater som Michigan og Ohio, som kunne finde på at stemme på Donald Trump, og ikke på en demokratisk kandidat, som de måske ellers ville have gjort? Ikke? Og vi skal også huske på, at Man havde jo regnet med i USA selvfølgelig, at Hillary Clinton ville have vundet, og så havde man regnet med, at republikanerne havde alle mulige udfordringer, hvordan i alverden skulle de komme videre osv. Så ender det der valg i 2016 jo ikke bare med, at Trump han vinder. De vinder flertal i senatet, de vinder flertal i repræsentanternes hus, de vinder 2 ud af 3 delstatsparlamenter rundt omkring i hele landet, og jeg tror også, det er 2 ud af 3 guvernører, de har rundt omkring, så det var en kæmpe republikansk sejr. Ja, man kan sige, de vandt ikke dem alle sammen bare ved det valg. Men har magten i Obama-årene har republikanerne tabt et sted mellem 900 og 1000 pladser rundt omkring i lovgivende forsamlinger i staterne. Så det er et betydeligt tab. Og det interessante er jo, at i 2012, da republikanerne var helt sikre på, at de ville vinde nu både kontrollen med kongressen, og de ville vinde præsidentvalget, fordi Mitt Romney stillede op. Da det så ikke skete, så lavede de det her berømte ligsyn, hvor de skulle se på, hvad er det, hvordan er vores fremtid som parti? Og det, de selvfølgelig først og fremmest så på, var den demografiske udvikling i USA, ikke? At hvide vælgere over en vis alder, som sådan set er Trumps kernevælgere, udgør en mindre og mindre del af vælgerskaren, og flere og flere vælgere er etniske minoriteter, latino-vælgere osv. Og hvis ikke man gjorde noget ved det og ændrede partiets appel til de her vælgere, så kunne man ikke vinde valg. Og så sker der jo det fantastiske, at Donald Trump ligesom får suget det sidste ud af denne her hvide vælgerskare i gamle industristater, især de stater, der afgjorde valget, ikke? Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, stater, som republikanerne ikke havde vundet siden 1980'erne. Og det sætter jo ligesom hele denne her idé om, at den demografiske udvikling hele tiden arbejder for demokraterne. Fik i hvert fald mange til at sætte spørgsmålstegn ved det, men det er jo ikke forkert. Den demografiske udvikling, mener jeg, arbejder for demokraterne. Og sådan set er Donald Trump kandidat for en skrumpende del af de amerikanske vælgere på længere sigt. Men det ændrer jo ikke noget ved, at på lokalplan og de enkelte stater, der har republikanerne vundet betydeligt frem de senere år. Og det demokraterne så måske skal spørge sig selv om er, tænker vi helt forkert, når vi bare leder efter den næste præsidentkandidat, som skal trække alt det andet med sig? Skal vi i virkeligheden, som republikanerne har gjort, organisere meget mere nedefra og være meget mere fokuseret på enkeltstaterne, også i stater, vi ikke vinder nu, vi ikke står til at vinde, men få organisatorisk dannet grundlaget for at mobilisere de her vælgere, som altså på længere sigt måske er potentielle demokratiske vælgere. Niels, kan du forklare, for det er jo altid interessant, når man ser amerikanske kandidater, i særdeleshed dem, jeg lige nævnte nu for eksempel, at de er meget ældre, end kandidater vil være typisk i Danmark, hvis de stiller op til noget. Jeg kan huske, at dengang Uffe Ellemann Jensen i 1998 taber valget til Poul Nyrup Rasmussen, og så trækker han sig og siger, jeg kan ikke længere være i spidsen for det borgerlige Danmark, for ved næste valg, der vil jeg være 55 eller 56 år gammel, og derfor for gammel, ikke? Og så træder han ud af politik. Så ser vi altså en præsident, der er 70. Vi så en præsidentkandidat, Hillary, der også er, jeg tror, hun er blevet 70 nu. Ja. Vi har altså sådan nogen som Sanders, Joe Biden, folk, der er langt oppe i 70'erne ved næste valg. Hvordan kan det være, Niels, at man i USA ofte ser kandidater, der er meget ældre, end vi ville synes, man kan være kandidat som i Europa? Det skal man selvfølgelig sige. Den forventede levealder er steget. Men hvis vi bare går tilbage til 1980-valget, der var Reagans alder jo et stort spørgsmål. Han var 69 på det tidspunkt, ikke? Og ville fylde 70. Når han tiltrådte som præsident. Og på mange måder tror jeg måske, at den diskussion, der blev taget der, det er jo så på mange måder paradoksalt, fordi Reagan senere blev dement og mod slutningen af sin præsidentperiode, altså tydeligt var præget af det i en række situationer. Men det fjernede noget af den der fokus på alder. Det var kontroversielt i 1980, og så måske fordi Reagan var en succesfuld præsident efter de fleste målestok, uanset om man var enig med ham eller ej, så tror jeg, det har fjernet noget af den der det der alders spørgsmål. Det har bare været meget påfaldende i det sidste valg her. Du har Elizabeth Warren, du har Bernie Sanders, du har Hillary Clinton, du har Donald Trump, som er 71. Og det aller indgår jo faktisk i de daglige bedømmelser af Donald Trump, at folk siger, der kom ikke det der skift til, han pludselig blev præsidentiel, men nu får han en stabschef, Kelly, som vil forsøge at sætte styr på tingene. Og så den anden indvending bliver så, det kan man ikke, han er 71, han har været vant til at bestemme i sin egen virksomhed, han har ikke nogen bestyrelse, han skal stå til ansvar for, og derfor kan man ikke lave om på ham på grund af hans alder. Så måske er det med til, at alder faktisk kunne blive et parameter igen, det ved jeg ikke. Jeg plejer i hvert fald altid at sige, Niels, at jeg vil gerne have, at folk rækker hånden op, hvis jeg sidder i en forsamling, og fortæller, hvis de kender en mand, der er 71 år, der pludselig skifter karakter, fordi det sker jo som bekendt ikke så tæt, så tit endda. Vi skifter spor til det helt aktuelle, for prøv lige at høre et lille bitte klip, og særlig grad øren, hvis du forstår koreansk. Men det her er altså nordkoreansk stats-TV, der findes ikke andet, der meddeler noget vigtigt her for nogle timer siden. Lad os prøve at høre den breaking news fra nordkoreansk TV. Daejukgan kendo rokette 장착용 수소탄 시험에서 완전 성공. 조선노동당의 전략적 핵무력 건설 구상에 따라 우리의 핵과학. Ja, da jeg regner med, at der ikke er så mange, der forstår det, så kan jeg selvfølgelig fortælle, at det den meget begejstrede nordkoreanske vært for stats-TV her fortæller i nyhederne, det er, at Nordkorea med succes har afsendt endnu et missil, i dette tilfælde et hydrogenbombe. Og det er man meget begejstret for, at det er sket. Vores ven, præsident Trump i Det Hvide Hus, har jo hidtil sagt, Niels, at den politik, der er ført over for Nordkorea i de sidste 25 år, det har været en fiasko. Man har forsøgt at afpresse dem ved at give dem penge. Man har forsøgt at lave diplomatiske spor, men det forstår nordkoreanerne ikke. Der er tid til at give dem en helt anderledes, hårdhændet behandling. For nogle uger siden, der virkede det som om, at konflikten mellem USA og Nordkorea var ved at spidse til sig, og den dæmpede sig en lille smule ned. Men det her er jo en ny, altså det kan jo ikke læses som andet end en provokation og en test igen af præsident Trump. Hvad skal han gøre nu? Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Fordi vi har jo set de her situationer. Nogle gange glemmer vi, at vi har haft den samme fornemmelse af, at vi var på randen til en krig mellem Nordkorea og USA eller Vesten, eller hvad det måtte være. Det har vi jo faktisk oplevet efterhånden ret mange gange. Og Donald Trump har jo nået på sine 8 måneder som præsident at skifte et par gange. Da han havde Xi Jinping på besøg i Washington, var det Kinas præsident, var det, han sagde de berømte ord, at nu havde Xi Jinping lige forklaret ham det der med forholdet mellem Kina og Nordkorea på et kvarter. Og det viste sig, at det var helt anderledes, end man troede, og man betød sig her, end han troede. Ja. Så man har jo den, man kan sige, at han er undskyldt i den forstand, at der ikke synes at være nogen gode løsninger på Nordkorea. Så man kan forsøge at true dem, og Donald Trump synes jo en kort overgang, det lod til, det virkede her for et par uger siden, da han ligesom da Nordkorea havde sagt tidspunkt på, nu sender vi missiler afsted, og de lander i havet der og der, og de så undlod at gøre det, ikke? At der var det truslen mod Filippinerne, så vidt jeg husker. Guam, på det tidspunkt. Ja, ja. Når det var mod Guam, ja. Så man kan sige, faren der for et par uger siden var, at man ligesom havde 2 uberegnelige faktorer pludselig. Men så vi jo interessant nok, at hans Trumps seniorrådgiver, Steve Bannon, som nu har forladt Det Hvide Hus, han gav enten efter han var fyret, eller efter han havde sagt op, eller lige før han vidste, at han ville blive fyret eller sige op, et meget bemærkelsesværdigt interview, hvor han fuldstændig undergravede Trumps bragesnak ved at sige, der er simpelthen ingen gode løsninger. Vi har ingen militære muligheder i et land som Nordkorea, så det er bare en illusion at forestille sig, at vi ville kunne true noget der. Så det er jo den situation, man er i, at man skiftevis forsøger at gå sanktionsvejen eller lægge yderligere pres på Kina. Altså også, da Trump fremsatte sine meget sådan bastante trusler, om der ville ske ting, som verden aldrig havde set før og så videre, var der jo også spekulationer om, ikke den egentlige adressant var Kina snarere end Nordkorea. At Nordkorea regnes for ligesom uden for pædagogisk rækkevidde, at det stadigvæk er ideen om, at det er kineserne, der skal hjælpe en, og om de kan, det har jeg ikke forstand på. Men jeg tror, det er i den sidste debat, en af de allersidste tidspunkter, hvor Hillary Clinton har ordet, altså i debatten med Donald Trump i valgkampen sidste år, hvor Hillary siger sådan, og kigger lige ud til amerikanerne, der sidder og kigger på, I skal altså vide, at hvis ham der, han vinder, så er det ham, og kun ham, altså Trump, der kan bestemme, om der skal trykkes på den der berømte knap, der gør, at et atomvåben måtte blive sendt afsted fra amerikansk jord. Det ville hun sådan gøre meget tydeligt for amerikanerne, at hvis nogen greb ind, så ville det være landsforræderi, fordi det må man ikke. Er det rigtigt, Niels? Altså er det kun præsidenten, og hvis han trykker på den knap, som hvis det ikke er en knap, men noget andet, men altså, hvis han siger, nu skal det være, så kan det ikke stoppes? I princippet er det rigtigt. Ja. Og det er jo noget, det der nogle gange er skrækindjagende at tænke på. Det, der skete, da USA fik atomvåben, og en af de ting, som man jo som regel synes er en god ting, det var, at det kom under civil kontrol. Mm-hmm. Det skulle ikke være militære ledere, der skulle beslutte sig for, hvilke våbentyper, der skulle bruges, om man skulle bruge atomvåben. Så atomvåben er direkte under præsidentens kontrol. Han behøver sådan set ikke at spørge kongressen til rådets ende. Men om det også fungerer sådan i praksis, vides ikke. Altså, vi ved, at for eksempel i de sidste dage op til Nixon trådte af under Watergate-skandalen i 1974, der sagde Alexander Haig, der var hans stabschef, faktisk til nogle af de militære ledere, at hvis Nixon pludselig fandt på et eller andet vanvittigt, fandt på at bruge atomvåben og så videre, så skulle de altså ikke adlyde den ordre, uden at det havde været rundt om ham først. Fordi der var en oprigtig bekymring for hans sindstilstand på det tidspunkt. Hans mentale tilstand, ja. Hans mentale tilstand. Ja. Så der er simpelthen fortilfælde for, og det ved vi ikke, hvordan. Vi ved ikke simpelthen, hvordan de folk, der er rundt om præsidenten, hans nationale sikkerhedsrådgiver McMaster, som er general, Mathis, ja. Ja, som også er general, ja. Ja. Hvordan de forholder sig til de her ting, eller hans stabschef Kelly, som også er general. Så han er omgivet af generaler, som jo har fået status som de voksne og de fornuftige omkring ham. Nu er det jo Niels Bjerre Poulsen fra Syddansk Universitet, Center for Amerikanske Studier, som jeg har i studiet. Og Niels skrev sidste år en meget succesrig bog, som blev meget vel anmeldt om Vietnamkrigen. Men lad os lige et øjeblik tale om Koreakrigen, Niels, fordi hvis nu vi befinder os i Washington D.C., så kan de fleste genkalde fra sig, enten hvis de har været der eller set det i film, den meget berømte Vietnammur, hvor man altså ser navnene på de faldne i Vietnam. Men går man sådan over på den anden side af The Mall, så er der jo faktisk Korea-monumentet også, som ikke er nær så velbesøgt. Mange amerikanere taler om Koreakrigen, som altså er fra 1950 til 53, som den The Forgotten War, krigen man ikke rigtig husker. Men det var jo også en stor krig, som har betydet, at USA's engagement på den koreanske halvø har været meget stor. Hvad var det, sådan, hvis du sådan kort skal sige, hvad var det, der var årsagen til den krig dengang? Ja, altså den helt direkte årsag var jo simpelthen, at Nordkorea invaderede Sydkorea. Og vi er på et tidspunkt i den kolde krig, hvor der året før, i 1949, er sket især to store chok for amerikanerne. Dels har de kinesiske kommunister vundet borgerkrigen i Kina, så Kina er blevet kommunistisk. Dels har Sovjetunionen fået atombomben, så hvor man i mod slutningen af 40'erne mest fokuserede på den kolde krig som noget, der foregik i Europa, og havde diskussioner om de forskellige, også kommunistiske lande i Sydøstasien, om de mest var nationalister eller de mest var kommunister, så synes de her begivenheder at besejle sådan en opfattelse af, at der er én kommunisme, og det er sådan en verdensomspændende, der er en verdenskommunistisk blok, og hele denne her idé om, at dominoerne vil falde. Hvis et land bliver kommunistisk, så, så bliver nabolandene destabiliseret. Den opfattelse får for alvor vind i sejlene. Og da Nordkorea så invaderer Sydkorea, så kan man sige, der mobiliserer USA en koalition og får en FN-resolution i ryggen. Det kan lade sig gøre, fordi Sovjetunionen på det tidspunkt er væk fra Sikkerhedsrådet, så de kan ikke blokere for en afstemning. Og så samler man en koalition, som er altså reelt militært, kan man sige, ikke for at sige noget dårligt om hospitalskibet Jutlandia, som Danmark sendte, men det er primært amerikanske soldater og sydkoreanske soldater, der kæmper i denne her meget blodige krig. Og på et tidspunkt, hvor den amerikanske øverstkommanderende general MacArthur mener, at ikke alene har man nu jaget nordkoreanerne tilbage over Yalu-floden, tror jeg den hedder, men man kan godt gå helt op til grænsen til Kina, så kommer der pludselig en kæmpe invasion den anden vej af kinesiske soldater, og man ender med en konflikt, som er langt farligere, kan man sige, fordi man pludselig har en direkte konfrontation mellem kinesiske soldater og amerikanske soldater. Og så for at gøre den historie sådan forholdsvis kort, så ender den jo selvfølgelig med en slags, hvad skal vi sige, uafgjort. Der bliver to nationer, Nordkorea og Sydkorea. Præcis. Ud af det her, amerikanerne taber et eller andet sted, de diskuterer. Man diskuterer, er det 35.000, er det 45.000, er det 55.000, men det er et ret stort tab, amerikanerne har i den der krig. Og lige siden, hvor så krigen er slut, har USA så haft en meget stor tilstedeværelse i Sydkorea, mens Nordkorea har udviklet sig i en, hvad skal man sige, stadig mere sær retning. Så det er sådan et billede på en meget, meget, altså hvor USA under den kolde krig var i Sydkorea, og hvor man havde en eller anden fornemmelse af, at kommunismen stadigvæk, altså den store kommunistiske konspiration, om jeg så må sige, holdt med nordkoreanerne. Så det har været sådan en diskussion i amerikansk politik lige siden. Ja, og jeg synes, noget af det, der er interessant at blive mindet om, er, at der faktisk aldrig er lavet en fredsslutning i den krig. Man har en våbenhvile, og den har så holdt lige siden, men man har aldrig haft nogen fredsslutning. Og det er jo meget interessant, fordi vi tit får et billede præsenteret af amerikanske politikere af, at dengang USA var på sit højeste, som det verdens ubetingede eneste supermagt i årene efter 2. verdenskrig, dengang der kunne USA ligesom afgøre konflikter, ikke? Men det er jo i høj grad, fordi vi har glemt, at også i 1950 var sådan nogle konflikter komplekse, og endte ikke med sådan en klar sejr eller et klart nederlag. De endte faktisk i sådan en slags uafgjort, som man så stadigvæk lever med, og hvor man accepterede selvfølgelig, at der næsten permanent i al overskuelig fremtid skulle være amerikanske soldater i stort antal udstationeret for at opretholde den der status quo, som man kom frem til. Og så er det også interessant, hvis man kigger på den sådan på en store bane, udviklingen i kommunistiske lande versus udviklingen i kapitalistiske demokratier, så bruges sådan det her berømte rumfoto, hvor man kigger lidt billede, hvor man kigger ned på den koreanske halvø, som et eksempel på succesen for kapitalismen og fiaskoen for kommunismen, fordi hvis man tager et billede oppe fra rummet, så ser man et Sydkorea, hvor der er fyldt med lys, og så ser man rent ud sagt mørket i Nordkorea. Så det er sådan billedet på, at kapitalismen er en succes, kommunismen var en stor fiasko. Personlig, det er sådan det, man bruger i USA, ikke? Personligt kan jeg godt lide de to billeder sammenstillet, hvor man ser de nordkoreanske soldater, der marcherer, og så ser man Gangnam Style ved siden af med Sydkoreas største pop-succes, ikke? Ja. Men det er rigtigt, at det blev jo sådan et billede, ligesom Vietnam så senere blev det. Det blev ligesom en idé om, at nu hvor en masse lande i den tredje verden fik selvstændighed, så var der ligesom de to modeller at vælge imellem. Ikke? Og for Kennedy-administrationen for eksempel, der blev det en vigtig grund til at lave det, man kalder nation building i Sydkorea. Det skulle ligesom være et mønstereksempel på, hvad kan demokrati og kapitalisme tilbyde når man sammenligner med, hvad der er på den anden side af, af den her arbitrære grænse. Det var jo også en midlertidig grænse, man havde i Vietnam mellem nord og syd. Og hvis vi fast forwarder til lige nu, så er Sydkorea en succes. Det er et velstående land. Det er USA's 6. største handelspartner. Det er et eksempel på, at tingene har bevæget sig i den rigtige retning. Og så står USA, eller har i hvert fald stået lige siden dengang, som en meget, meget nær allieret til Sydkorea. Men for lige at gå tilbage til noget, som Trump så er i gang med i de her dage. Han er i gang med at overveje, om den frihandelsaftale, som USA har med Sydkorea, den skal droppes lige midt i den her konflikt. Så det er jo sådan et eksempel igen på, at Trump trækker tæppet væk under nogle aftaler, nogle alliancer, som er årtier gamle og i virkeligheden ret delikate. Det er også et eksempel på, at Trump, modsat hvad mange forestillede sig under valgkampen, faktisk ikke har nogen strategi. Mm-hmm. Han har ikke nogen rigtig forståelse for... Han har en økonomisk nationalisme og en forestilling om, at det, der virkede for ham som entreprenør, at man sagde til underleverandør, jeg vil ikke betale, og så endte man måske i voldgiftretten eller et eller andet, og så fik man ligesom forhandlet noget på plads ved udsigten til, at de fik færre penge, så fik de nogen penge. Det er sådan set hans tilgang til international politik også. Det ser vi i frihandelsaftaler, NAFTA-aftalen, i forholdet til europæerne, han vil have til at betale mere til bidrag til NATO osv. Den der idé om, nu truer jeg med et eller andet, og så forhåbentlig kommer der noget godt ud af det. Men der er jo en direkte konflikt mellem den opfattelse og så sådan en større vision for, hvilken rolle USA som supermagt spiller for stabilitet i forskellige dele af verden. Og så er det jo interessant det at se, at han har de der generaler rundt om sig, som er meget, meget modstandere af at true Sydkorea med at ændre på den frihandelsaftale, ikke? Fordi de ser det i et større perspektiv, hvor det ligesom det vigtige er, at man kan regne med USA i de her roller, og ikke at Trump sådan forsøger at true sig til bedre vilkår ved at genforhandle en frihandelsaftale, som angiveligt er det, han forsøger at gøre med at sige, når så afskaffer vi den her frihandelsaftale. De synes i hvert fald, det er et meget uheldigt tidspunkt at gøre det på, netop nu, hvor der er så meget fokus på krisen med Nordkorea. Her forleden dag, Niels, der falder jeg over en artikel i Newsweek, hvor man refererer et center, der hedder Anne Frank, altså fra Anne Franks dagbog, centret i New York, for at der er simpelthen ligheder mellem den måde, som præsident Trump agerer på, og så den måde, som Hitler agerede på, vel at mærke, inden Holocaust, altså inden 2. verdenskrig, men at de simpelthen ser nogle paralleller mellem Hitler og Trump. De er så ude at sige, vi mener ikke, at Trump en til en er lige med Hitler, men han er derhenne af. Hvorfor sker sådan noget? Hvorfor er sådan nogle diskussioner pludselig relevante nok til at komme ind i et mainstream-medie som Newsweek? Altså, jeg mener, at det er næsten altid en fejl, i hvert fald en taktisk fejl, at trække Hitler-kortet. Fordi Hitler og de tyske nazister er ligesom blevet sådan et absolut, som er svært, det er svært at nuancere, det er svært at ligesom kravle ned derfra. Allerede det, du siger, at de siger, nå ja, men det er ikke sådan, vi sammenligner det. Men det øjeblik, man siger Hitler og Trump i samme sætning, så har man et problem, fordi så kan modparten mobilisere alverdens forargelse. Men det, de kunne have sagt, var jo, at der er klare autoritære træk i Trumps måde at tænke på. Både hvad den vægt, han lægger på styrke og gjorde i sin valgkamp, når han talte om sådan, at de andre kandidater var low energy, men også hans manglende forståelse for det her komplicerede amerikanske politiske system med checks and balances, hvor hvis domstole underkender beslutninger, han træffer, ja, så er domstolene faktisk en ligestillet gren af regeringen med den udøvende magt, som præsidentposten tilhører. Så det er ikke noget, han skal... Han udlægger det altid som, det er fordi, de kan lide mig, de gør det, ikke? Mm-hmm. Hans behandling af medierne osv. bringer jo tanker hen på andre ledere, som er autoritære, altså Erdogan eller Putin, Sisi. Og det på en masse punkter har Trump jo udvist en meget, meget stor forståelse for andre autoritære ledere. They can get things done, som han siger, ikke? Så, ja, de kan få ting til at ske, ikke? Og jeg kan ikke få noget til at ske, fordi republikanerne i kongressen, hvorfor har de ikke sørget for det, og hvorfor har de ikke sørget for det ene og det andet? Hans forslag om at ændre afstemningsregler i kongressen, så det skal være nemmere at få beslutninger igennem. Alle de der ting, man kan sige, du kan sagtens finde autoritære træk hos Trump. Det er bare i hvert fald en taktisk fejl, at alle autoritære ledere lige præcis har gribe fat i Hitler. Jeg havde nær sagt, så må man hellere sige Mussolini, selvom det ville også skabe problemer, hvis man laver den sammenligning. Det er jo øvrigt interessant i den sammenhæng, hvis jeg lige må. Der var jo et parti i slutningen af 90'erne og frem til begyndelsen, også i 2000, der hed Reformpartiet. Ross Perot, en Texas-milliardær, stillede op i 92 og i 96, og var måske på mange måder med til at sikre Bill Clinton valgsejren, fordi han tog stemmer væk fra republikanerne. I 2000 opstillede det parti så en kandidat, der hed Pat Buchanan, som sjovt nok stillede op på et program, han kaldte America First. Mm-hmm. Og for at forhindre, at han skulle tage for mange stemmer væk, jeg kan anbefale den glimrende dokumentarfilm Get Me Roger Stone. Det er en af de folk, som også har promoveret Trump. For at forhindre og ligesom ødelægge Pat Buchanans kampagne, påstår Roger Stone, at han fandt en udfordrer inden for partiet til Pat Buchanan, og det var lige præcis Donald Trump, som så skulle udfordre Pat Buchanan. Og det, han gjorde det ved, var hele tiden at kalde ham en Hitler-elsker. Ja. Så han er jo en Hitler-elsker. Alt det der America First, det er jo sådan noget nazi-agtigt noget, ikke? Det var dem, der i sin tid modsatte sig America First-bevægelsen, at USA skulle træde ind i 2. verdenskrig. Så der er selvfølgelig en vis ironi i, at Donald Trump har været med til at ødelægge kampagnen for Pat Buchanan i sin tid ved at kalde ham Hitler-elsker, og nu stiller op på et program, som hedder America First, og selv pådrager sig de samme sammenligninger. Lad os forlade Hitlersporet, i hvert fald for den her udsendelse, Niels, og så gå ind på noget, der er helt aktuelt, der foregår i de her dage og uger, nemlig præsident Trumps benådning af, du nævnte ham selv tidligere, sheriffen fra Arizona, Joe Arpaio, som jo, altså, prøv lige at fortælle os, altså, hvem er den sheriff? Hvad er det for en type, vi har med at gøre? Fordi her har vi jo at gøre med en præsident, når han benåder ham, der i hvert fald går langt videre, end vi normalt er vant til. Igen, kan man sige styrke. Hvis det er styrke, der er en sheriff Clark, som nu er på vej måske ind i Trump-regeringen. Og så er der Joe Arpaio, som i 24 år var sheriff i det, der hedder Maricopa County, som blandt andet tæller byen Phoenix. Han har slået sig op på at være USA's hårdeste sheriff. Han blev landskendt i USA på at lave chain gangs, altså igen lave sådan aftaler med fanger, der arbejdede med kæder på, teltlejre, hvor han internerede folk, ydmygende behandlinger af fanger. Det skulle ikke være nogen ferie at være i fængsel, skar antallet af måltider ned, ydmygede fanger ved, at de skulle gå i lyserødt undertøj, som han mente ligesom var med til at få dem til at fornemme, at det her skulle altså være en straf for at være i fængsel. Alle de der ting gjorde ham landskendt, og så blev han landskendt, da han sammen med Trump i øvrigt stillede sig også i spidsen for den såkaldte birther-bevægelse, altså den bevægelse, der ikke troede på, at Obama var legitim præsident, da hans fødselsattest var falsk osv. Så det er en tidligere allieret, der så, da Trump stillede op til valget, hurtigt sluttede sig til ham, og Trump brugte også Arpaio ved valgmøder osv. Og så sker der det, at Arpaio fik at vide af en domstol på et tidspunkt, at hans politik med at lave det, man kalder racial profiling, altså samle folk op, som han mente lignede illegale immigranter, og spærre dem inden, og i nogle tilfælde viste sig jo så, at de var ikke illegale immigranter, men de var blevet anholdt uden anden angivelig grund, end at de måske var illegale immigranter. Lignede latiner de også. De lignede nogen, der kunne være det. Den form for, hvad skal vi sige, racistisk politik, fik han at vide af en domstol, at det skulle stoppe. Og det sagde han meget åbent, det havde han ikke tænkt sig at stoppe. Så han blev faktisk dømt for foragt for retten her i begyndelsen af året, blev dømt skyldig og stod til at få op til 6 måneders fængsel for direkte at have ignoreret en dom fra en domstol. Og så holder Trump det her store vælgermøde i Phoenix for et par uger siden, hvor han så lufter ligesom til sit publikum: vi kan godt lide Sheriff Joe, kan vi ikke? Synes I ikke, vi skal benåde ham? Han har vel ikke gjort andet end at passe sit arbejde? Og det fulgte han så op med den fredag, hvor uværet i Texas for alvor bryder ud, så benåder han Sheriff Arpaio. En af de ting, der var særlige ved det, var, at domsudmålingen havde ikke fundet sted endnu. Nej. Det var stadig inden for appelfrist. Så mange har set det som en direkte hån mod retssystemet, ikke? Ja. Normalt så ser man præsidenter bruge deres ret til at benåde på en sådan måde, at de benåder nogen, som allerede er dømt og sådan set allerede måske har afsonet noget af deres straf, så bliver deres straf forkortet, og de bliver benådet. Mm. Det så vi blandt andet jo præsident Obama gøre med Chelsea Manning, som havde lækket fortrolige oplysninger. Og det er jo noget lidt andet end at benåde folk, før de har fået deres dom. Og på den måde ligesom gøre op med hele retsprocessen og sige, jamen jeg er præsident, jeg har ret til at benåde folk. Så problemet for Trump har ikke været, om han formelt har ret til at benåde folk, men det betyder ikke nødvendigvis, at han ikke får problemer. Og især fordi det var den person, det var, altså en person, som han vidste, hans sådan kernevælgere, det ville synes var begejstret. Ja, som elsker ham, ikke? Også fordi han har jo, om jeg så må sige, på brutal vis gjort noget ved det store problem, som Donald Trump blandt andet blev valgt på, fordi han sagde, at det var et meget stort problem, nemlig illegal indvandring. Og lad os lige kigge på det her til allersidst i udsendelsen, fordi det var et kæmpe emne for Donald Trump i valgkampen. Han ville opbygge en mur mod Mexico, den er ikke kommet. Der er kommet nogle små bevillinger til den, men vi er slet ikke oppe i nærheden, det vil koste at lave den. Men, og hans indrejseforbud er selvfølgelig ikke kommet på plads. Men han har jo haft én succes, siger man, nemlig at antallet af illegale indvandrere, der kommer til USA, er faldet meget. Det er i hvert fald noget, han selv fremhæver. Kigger man på tallene, så kan man også se, at de i årets sådan første 5-6 måneder, der er antallet faldet ganske dramatisk, så er dog begyndt at komme opad igen her i de sidste 2-3 måneder. Men er det et område, hvor Donald Trump faktisk kan sige, her har jeg faktisk haft succes med at hindre, at flere illegale indvandrere kan komme til USA? De kommer jo næsten alle sammen fra Latinamerika. Ja og nej. Antallet af illegale indvandrere i USA har været nogenlunde konstant om et sted mellem 10 og 12 millioner. Og det kan man sige, det er mange illegale indvandrere i et land. Men det har også været faldende siden finanskrisen i 2008. Både af årsager i USA, det har været sværere for illegale indvandrere at få arbejde måske, men også fordi du samtidig har set for eksempel en middelklasse, der voksede i Mexico, så presset fra Mexico, eller det man kan kalde push-faktorerne, har været færre end tidligere. Så er der det at sige, at faktisk er det de flertallet af illegale immigranter til USA i dag kommer ikke fra Mexico. Mange af dem kommer måske andre steder fra i Latinamerika, men virkelig mange kommer jo også med fly på turistvisum og så videre, når deres visum så udløber, så bliver de. Så ideen om, at det er den der fysiske mur, der skal forhindre illegal immigration, er for det første lidt af en illusion. Men tallet er faldet, og det er også faldet yderligere her i de første 6 måneder under Trump, så måske kan man sige, at hele den negative omtale, der har været, man kan så sige turismen og andre faktorer, anden indrejse til USA er faktisk også faldet, men det er rigtigt, at der har været et yderligere fald i antallet af, hvem man pågriber ved grænseovergangen, hvem myndighederne fanger i forsøg med at komme ind i USA. Man har jo ikke det præcise tal på, hvor mange der faktisk befinder sig i USA. Men det der med, at han skal være hård på udlændingepolitikken, om jeg så må sige, det hænger selvfølgelig tæt sammen med hans benådning af sheriff Joe Arpaio, fordi han leverer varen i Trumps logik. Ja, så det er den der, det jeg var lidt inde på før, med når han giver indrømmelser på andre punkter og må moderere sine synspunkter, så var det med Joe Arpaio et eksempel på, her kunne han faktisk levere noget til sine kernevælgere, som de ville være begejstrede for. Der er en interessant ting med det der, som siger måske noget om Trump. Mange hæftede sig ved, at det kom samtidig med, at hele nationen var fokuseret på denne her orkan. Og nogen mente, det var, fordi han ikke rigtig ville stå ved det, men det skulle bare være sådan, at hans tilhængere så, han fulgte op på sit løfte. Det Trump sig selv sagde, synes jeg var ret utroligt. Han sagde, nå ja, men han vidste, at folk ville sidde og se fjernsyn på grund af alt det, der foregik i Texas, så der ville være gode ratings. Så det var igen den der reality show mentalitet, måske mere end det var taktiske hensyn, som dikterede, hvornår han offentliggjorde det. Tak fordi du var med os her i dag, Niels Bjerre Poulsen, altså fra Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Tak for en god samtale i dag om amerikansk politik lige nu. Der kommer også arbejdsløshedstal forleden dag. En lille bitte stigning i arbejdsløsheden fra 4,3 til 4,4%, men det går faktisk lidt fremad. Næste uge, så tror jeg, vi kan tale meget mere om Hillary Clinton, for da er hendes bog næsten på trapperne, og så sker der jo alt det andet aktuelle. Vi er tilbage om en uge igen. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.